leo kaswa na bitendo vya boka kai ni moto pia nasema kwa mume wangu kama unacho ningi ani pesa mimi sina gana zoe ni moto pia nasema kwa mume wangu nifikiri nimechafa leo kaswa na bitendo vya boka kai ni moto pia nasema kwa mume wangu kama unacho ningi ani pesa mimi sina gana Yeah, boy.